सौदे बिना यहां पर प्यार भी कहां होता है, एक दिल देता है तब ही जब दूसरा भी दिल देता है, मगर गम तब होता है जब ये सौदा टिकता नहीं, दिल उखड़ जाता है एक का मगर दूजे का अहम झुकता नहीं। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। किसी से खेलना फिर छोड़ देना, किसी से खेलना फिर छोड़ देना, खिलौनों की तरह दिल तोड़ देना, हसीनों की ये आदत बन गई है, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। कभी था नाम इसका बेवफाई, कभी था नाम इसका बेवफाई, मगर अब आजकल ये बेहयाई, शरीफों की शराफत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। मंदिर की मूरत थी कभी ये, किसी मंदिर की मूरत थी कभी ये, बड़ी खूबसूरत थी कभी ये, मगर क्या इसकी सूरत बन गई है, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है।